pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Heja ho! Fiorda wspomaga, gdy z chrypką się zmagasz. Heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fiordę wnet łapiesz. Heja ho! Suplement diety Fiorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, heja ho! Ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fiorda i kłopot z gardła. A dla dzieci pyszna malinowa Fiorda Junior. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe, kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 lutego, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pozytywne oceny moskiewskiego spotkania. O dialogu mówią wszystkie strony, Rosja oraz Francja i Niemcy. Kolejny protest na drogach. Za godzinę rolnicy zablokują obwodnicę Międzyrzeca Podlaskiego. Placówki onkologiczne w całym kraju otwierają dziś swoje drzwi. Można się bezpłatnie przebadać. Francja i Niemcy wysoko oceniają moskiewskie rozmowy w sprawie pokoju na Ukrainie. Trwające niemal 5 godzin spotkanie zakończyło się uzgodnieniem wstępnych założeń dokumentu, który może być podstawą pokojowego uregulowania ukraińskiego konfliktu. Nad szczegółami pracują teraz eksperci. Współpracownicy Władimira Putina, Angeli Merkel i François Hollande zgodnie twierdzą, że dialog był konstruktywny, ale i ostrożny, piszą rosyjskie media. Telewizja Rosja 24 zwraca uwagę na elementy wcześniejszych propozycji prezydenta Władimira Putina, które znaleźć mają się w przygotowanym dokumencie. Portal Gazeta.ru dodaje, że w projekcie znajdą się także propozycje prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Dalej portal tłumaczy, że konflikt w Donbasie doszedł do momentu, który mocno zaniepokoił zarówno Europę, jak i Rosję. Między innymi wskazuje na wojującą postawę Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, które mogą wciągnąć w konflikt wojenny NATO i Unię Europejską. Inaczej ocenia kremlowskie spotkanie moskiewski komsomolec. Gazeta sugeruje, że czarne były nie tylko stroje rozmówców, ale również atmosfera spotkania, które w ocenie komsomolca zakończyło się niczym. Podobnie, choć w łagodniejszym tonie, opisuje wieczorne rozmowy reporter Komiersanta. W jego ocenie uczestnicy spotkania byli niezbyt zadowoleni z prowadzonego dialogu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kolejne blokady krajowej dwójki w województwie lubelskim i na Mazowszu. Do trwającego od tygodnia protestu dołączą rolnicy z okolic Międzyrzeca Podlaskiego. Za godzinę zablokują obwodnicę miasta. Jutro z kolei krajową dwójkę zablokują mieszkańcy Dębego Wielkiego w powiecie mińskim. W ten sposób wyrażą swoje niezadowolenie z planów budowy w pobliskim Michałowie wysypiska śmieci. Protest planowany jest od 16 do 18. GOPR ostrzega turystów. W górach są bardzo trudne warunki. W wielu miejscach szlaki są zaśnieżone. Tak jest między innymi w Beskidzie Sądeckim i Niskim, mówi ratownik krynickiej grupy GOPR Grzegorz Sus. Miejscami szlaki są zawiane, zaspy sięgają ponad metra świeżego, takiego ubitego i twardego śniegu. W związku z tym przestrzegam wszystkich turystów, którzy chcą wyjść szlakiem do schronisk, aby swoje pomysły czasami zrewidowali, gdyż czasy przejścia są dużo dłuższe niż w warunkach letnich. GOPR zaleca, aby planować krótsze trasy i wędrować w grupie. Dziś dzień drzwi otwartych w placówkach onkologicznych. Każdy od 9 do 14 może skorzystać z bezpłatnych badań i porad, mówi prezes Polskiej Unii Onkologii Janusz Meder. Będą się odbywały proste konsultacje, badania, również te badania screeningowe, czyli mammografię, cytologię lub zapisy na kolonoskopię i inne porady, które będą niezbędne zgodnie z potrzebami. Lista placówek jest na stronie internetowej Polskiej Unii Onkologii. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Michał Olszański. Zadanie jest proste, ale bardzo trudne. Polki muszą zdobyć 3 punkty w tenisowym pojedynku z Rosjankami, by awansować do półfinału rozgrywek o Puchar Federacji. Dziś 2 pojedynki singlowe. Agnieszka Radwańska kontra Swietłana Kuzniecowa i Urszula Radwańska kontra Maria Szarapowa. Na Marię nie ma raczej mocnych, ale Swietłana jest do pokonania, choć to tenisistka nieobliczalna. Tak mówi o niej trener Paweł Ostrowski. Kuznicowa jest niebywale chimeryczną zawodniczką. Jest doświadczona, bardzo doświadczona, ale różnie reaguje na różne sytuacje, potrafi fantastycznie zagrać. No ale potrafi też je oddać, nawet bez walki mecze. Gra przedziwnie. Zobaczymy. Mecz Agnieszki Radwańskiej ze Swietłaną Kuzniecową rozpoczyna się o 12. Jerzy Janowicz awansował do półfinału turnieju w Montpellier. Polski tenisista pokonał wyżej notowanego Francuza Gilles Simona 6-2, 7-5 i teraz zagra z João Sousą z Portugalii. Na Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim w Beaver Creek Słowenka Tina Maze zaledwie o 0,02 sekundy wyprzedziła Austriaczkę Annę Fenninger. Trzecie miejsce zajęła Szwajcarka Lara Gut. Srebro w supergigancie na Uniwersjadzie zdobyła Karolina Chrapek, a w konkurencji z Krosu w zawodach Pucharu Świata 7. miejsce zajęła Karolina Riemen-Żerebecka. Dobrze rozpoczęli turniej Euro Ice Hockey Challenge w Toruniu nasi hokeiści. Po dogrywce Polacy pokonali Ukraińców 6-5, dziś zagrają z Węgrami. Muszynianka Muszyna przegrała z Atomem Trefl Sopot 1-3 w meczu siatkarskiej Orlen Ligi. Było to spotkanie 2. z 3. zespołem ligowej tabeli. Legia Warszawa na koniec zgrupowania w Hiszpanii przegrała sparing z Dnipro Dniepropetrowskiem 1-3. A w meczu liderów 2 konferencji Ligi NBA koszykarze Atlanta Hawks pokonali Golden State Warriors 124-116. Na termometrach w ciągu dnia od minus 3 stopni w Zakopanem do plus 3 w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. Śnieg lub śnieg z deszczem w Lubuskiem, w Wielkopolsce, na Kujawach, Mazurach, na Pomorzu, Podlasiu, Mazowszu, ziemi łódzkiej i na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Delikatny maślany croissant tylko po 69 groszy za sztukę. A paluch ziarnisty lub paluch z oliwkami jedynie po 49 groszy za sztukę. Więc przyjdź po croissanta za 69 groszy i paluchy ziarniste lub paluchy z oliwkami za 49 groszy. Lub po bagietki, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Uwielbiamy wspólne zabawy zimą, tylko ten mróz, wiatr i ostre słońce sprawiają, że nasza skóra jest szorstka, ściągnięta i podrażniona. W laboratorium Ivostim wiemy, że zima zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem ochronny z lipidami na zimę Ivostim Sensitia. Kompleks lipidów oraz filtry UV odbudowują barierę chroniącą przed mrozem, wiatrem i promieniami słonecznymi. Tylko teraz zimowa ochrona Ivostim dla Ciebie i Twojego dziecka w promocyjnych zestawach. Ivostim. Twoja recepta na zdrową skórę zimą. Dostępny w aptece. Supermarket Piotr i Paweł. Za pomocą słowa super można spróbować wyrazić uczucia. Super wyglądasz. Nie no, super jesteś. Lepiej postaw na coś sprawdzonego. W supermarkecie Piotr i Paweł kup pudełko czekoladek dla ukochanej w super cenie. W tym tygodniu bombonierka Wawel, opakowanie 430 gramów. Już za 9 zł i 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to rzecznik? Tak, leasingów jest tylko 1000 i nie starczy dla wszystkich, ale to promocja 1%, więc trzeba korzystać póki są. Sprawdź na www.getinleasing.pl. Get in Leasing. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Rozszerz pamięć swoich urządzeń mobilnych dzięki dyskowi sieciowemu WD MyCloud o pojemności 3 terabajtów za jedyne 629 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Rafał Grupiński, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, Henryk Wójt z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry. Tadeusz Cymański, Solidarna Polska. Dzień dobry. Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich, SLD. Witam serdecznie. Andrzej Rozenek, Twój Ruch. Dzień dobry. Minister Marek Sawicki, PSL. Dzień dobry. I Joachim Brudziński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Państwa. Panie przewodniczący, czy władze Platformy przejdą do porządku dziennego nad tym, że niektórzy posłowie partii głosowali przeciwko ustawie o ratyfikacji konwencji o przemocy? Przeciwko albo wstrzymali się do głosu, a niektórzy, nie wiem z jakich powodów, ale nie wzięli w głosowaniu, że to było niewzięcie taktyczne czy inne. Panie redaktor, tylko 3 osoby były przeciwne, 200 osób w klubie, więc myślę, że nie ma powodu robić z tego problemu. A na pewno nie przez media będę mówił o tym, czy posłowie będą w jakikolwiek sposób tutaj dyscyplinowani dodatkowo, czy też nie, bo to nie jest na to miejsce. To jest zresztą... Ale czyli taka opcja jest rozważana, że będą dyscyplinowani? Nie, powiedziałem, że nie będę o tym mówił, czy będą dyscyplinowani. No, to nie znaczy, że będą dyscyplinowani. Proszę o literalne rozumienie mojej wypowiedzi. Literalnie to chciałbym, żeby pan się wyraził tak, więc... tak żebym nie miała pola do domysłów. Bez pola do domysłów, panie redaktor, wienną nasze zdolności intelektualne, więc myślę, że powinniśmy jednak... No więc ja je rozwinęłam, a pan to źle ocenił. Tego pola zostawić, także. No to najważniejsze jest to, że konwencja została przegłosowana, że w tej sprawie Sejm zdecydował na istotną zmianę, oczekiwaną też przez wiele środowisk, także wiele, to jednak trzeba też jakby dodatkowo zaznaczyć, wiele środowisk kobiecych, aktywnych w różnych organizacjach pozarządowych, zwalczających przemoc domową, walczących z tym zjawiskiem. Tak więc jest to na pewno niezwykle istotna decyzja, ponieważ dość długo na nią oczekiwaliśmy. W każdym razie nie było dyscypliny, ale było zalecenie, tak? Nie było dyscypliny, była dyskusja. Pierwszy raz zdarzyło się od pół roku, że ktoś z Państwa jednak nie wyłączył sprzętu, który wydaje straszne dźwięki, więc bardzo proszę, żeby panowie wyłączyli swoje telefony. To rozrusznie. Albo iPad. Tak? Nie, naprawdę, bo to strasznie źle brzmi. To nie to. No. Jest koszyczek, chyba, telefony że ktoś zostawiamy. Ma rozrusznik i wtedy już. No, nagrywanie audycji posłuch nie ma sensu, to leci otwartym tekstem. No. Wyłączyli panowie telefony? Z tracimy czas, żarzował, tracimy czas na sprawy techniczne, baterii, ale naprawdę musimy to załatwić, bo to jest nie do zniesienia. Ja sobie oddałem w depozyt. Poseł Cymański przeszukuje. W depozyt oddałem pani redaktor. A w PSL-u była dowolność, ale bez wskazania, bez zalecenia jak głosować, czyli w ogóle u Państwa nie ma sprawy, że było takie rozłożenie akcentów. W Polskim Stronnictwie Ludowym, tam gdzie chodzi o kwestie światopoglądowe, sumienia, nigdy nie było dyscypliny, nigdy nie było żadnego nacisku, więc przepraszam, każdy ma wolną drogę, wolny wybór i tak też to się działo w trakcie tego głosowania. Ja mogę tylko pogratulować, myślę, i panu Jarubasowi, i panu Dudzie, że dzięki odwadze Platformy Obywatelskiej, naszego koalicjanta, dostali sporo kolejnego paliwa na rozpoczynającą się kampanię wyborczą prezydencką. No, bo rzeczywiście... Nie, no panie pośle, nie przesadzajmy, bo jest to naprawdę tyle ustaw i tyle przepisów prawnych, które akurat przestępców karają i nie ma problemu, żeby tutaj rozwiązywać to tylko i wyłącznie konwencją. Ja gratuluję wszystkim, czyli którzy... Czyli źle się stała według nie, państwa, panie redaktor, według ja gratuluję, pana, że w ogóle ta konwencja była głosowana. Panie redaktor, ja gratuluję wszystkim tym, którzy byli za przyjęcie tej konwencji i czekam z niecierpliwością 2-3 lata, na ile to poprawi rzeczywiście bezpieczeństwo i porządek w rodzinie, na ile ta konwencja wejdzie w ogniska domowe i usunie całkowicie z tych rodzin przemoc. Wczoraj prezydent mówił w telewizji, że będzie analizował zapisy konwencji, zanim się ustosunkuje. A więc nie jest zdecydowany, to jest właśnie to, co powiedziałem. Mówi, wcześniej, że sprawa jest trudna, bo z jednej strony trudno sprawiać wrażenie, że się jest przeciwko przemocy, ale z drugiej strony no, pewne demony ta konwencja budzi, więc nie wiemy, jak będzie. Tak? Nie, czy tak, na pewno to jest obowiązek prezydenta, żeby sprawdzać konstytucyjność danej ustawy. Ta ustawa jeszcze pójdzie do Senatu, bo to jest jak każda ustawa, więc jeszcze jest czas na tę analizę. Znaczy ta ustawa to jest chyba jedno zdanie, tylko chodzi o konwencję. No to tak, ale będzie tak samo tam dyskusja przeprowadzona w Senacie. I ja myślę tak, że tutaj oczywiście prezydent będzie decydować, ale każdy z nas ma własne zdanie też, więc jeśli ja uważam, że mamy do czynienia z realnym złem, które było przytaczane w czasie tej debaty, około 100 tysięcy przypadków przemocy w stosunku do kobiet, dzieci, również czasami w stosunku do mężczyzn. To jest stała patologia. Ja byłem świadkiem, bo jako dziecko widziałem takie przypadki. To są straszne rzeczy i uważam, że tolerowanie tego jest niemożliwe. Znaczy nie można się na to zgodzić i to jest próba zapobiegania temu. To jest realne zło, z którym trzeba walczyć. Natomiast te sprawy ideologiczne, one są przedmiotem sporów, to są domniemane skutki tego. Trzeba zobaczyć, po prostu trzeba zacząć walczyć z realnym złem. A czy te domniemane skutki będą czy nie, to się okaże. Także wydaje mi się, że decyduje o tym to, że jest tyle zła i na to się nie można godzić. Tadeusz Cymański, Solidarna Polska była przeciw i to bardzo żarliwie przeciw, jeśli tak można powiedzieć, Tadeusz. Będą skutki, nie będzie efektów. Po prostu. Ja byłem w Sejmie kilkanaście lat i uważam, że to jest hipokryzja i to jest w ogóle naiwność, liczenie, że ta konwencja z odsieczą wspaniale nagle odmieni sytuację. Proszę państwa, kilkanaście lat, nawet więcej, w Sejmie cackanie się z brutalami, z chamami, zamiast za pysk, za ryło brać tych, którzy biją kobiety. Tak, panie redaktor, proszę prześledzić historię, co się działo w Sejmie. Nie ma żadnych powodów i przeszkód, żeby walczyć realnie z przemocą. Nie ma problemu, my mamy niedoskonałe prawo, trzeba je poprawić, ale kodeks karny i instrumenty, którymi dysponuje dzisiaj państwo, pozwala z przemocą walczyć. A ta konwencja pozwoli brać za ryło, panie redaktor, proszę ją dokładnie przeczytać. Zachęcam, 81 artykułów. Tak naprawdę ona, natomiast cała wojna i walka dotyczyła tak naprawdę kilku artykułów, a właściwie kilku sformułowań. I dlaczego pani mówi żarliwie? Dlatego, że się absolutnie nie zgadzam. I nie tylko, że jeżeli jestem posłem, czy będę w polityce, będę walczył jako ojciec rodziny przeciwko zapisowi w tej konwencji, która mówi i obliguje, zmusza państwa, i dlatego prezydent się zastanawia. Bardzo krytyczne zdanie profesor Andrzej Zoll. W końcu to nie jest człowiek kościoła ani prawicy, ale to jest człowiek, który ma autorytet, który wyraźnie powiedział, że jest zaniepokojony tym. I lekceważenie i mówienie, że kto jest przeciw konwencji, to jest za sprawcami, to jest obraza i protestuje. I proszę kolegów, którzy będą się wypowiadać za chwilę, żeby tak sprawy nie stawiać. Można się z tego nie zgadzać ze mną, można z tego się śmiać, ale zapis, że źródłem przemocy jest, uwaga, zwyczaj, tradycja, religia i stereotypy. To ja jestem stereotypowy. Przepraszam. Pytanie bez zrozumienia. Czytałem to kilka razy, ale poczekajmy. A więc konkluduję. Uważam, że znakomita większość zapisów, z nimi się zgadza każdy myślący człowiek, natomiast wprowadzenie przy tej konwencji zapisów, które otworzą szerokie wrota dla eskalacji wzorców obcych, proszę bardzo, pan wujek kiwa głową. Tak, tak, więc prezydent ma nad czym się zastanawiać. Jestem ciekawy, co zrobi. No. Chciałam powiedzieć, że prezydent się właśnie zastanawia i analizuje, a nie waha. To jest taka... Tak. Jest jego obowiązek. Konstytucji też. No właśnie. Jerzy Bender jest teraz... Panowie, proszę mnie emocji. Były emocje w Sejmie i wystarczy. Teraz ma być chłodna analiza. Dobrze? Panowie. Oczywiście pan poseł Cymański brzmi, bo taka jest linia jego partii przeciwko, ale w jego wypowiedzi odczuwam pewną nutę wstydu, że to już nie jest to szaleństwo, które jego koleżanka partyjna wczoraj prezentowała w Sejmie, czyli niby jest przeciwko tej konwencji, ale widać, że tak szuka drogi, jakby się z tego wycofać. No jeśli tutaj ugrupowania te prawicowe, myślę o PiS-ie, o Sprawiedliwości, w Polsce, one wskazują nawet artykuły, dla których nie powinna być ta konwencja przyjęta, no to jest to artykuł 12 i w tym artykule 12 strony podejmą działania niezbędne, by promować zmianę społecznych i kulturowych wzorów. Dokładnie. No jeśli kobiety tak gremialnie poddawane były przemocy, mówił o tym z taką nutą historycznej refleksji pan minister Wujec. Ja też pamiętam z czasów swojego dzieciństwa, gdzie my wiedzieliśmy jako dzieci na rowerkach gdzieś się podjeżdżało. Widzieliśmy uciekające żony, zatykane poduszkami okna w domach, gdzie prano te kobiety. I ani razu ja przynajmniej, myślę, że minister Wujec też, ja nie widziałem żadnego radiowozu, żadnej interwencji milicji obywatelskiej, bo to było wkomponowane właśnie w tę tradycję, o której dziś mówimy, że trzeba się jej przeciwstawić, tej złej tradycji, tym złym wzorcom. Tymczasem ten artykuł 12, który mówi o przeciwstawianiu się wzorców, o łamaniu tego, co było haniebne, barbarzyńskie, on tak uwiera te prawicowe ugrupowania. Ja wczoraj z oburzeniem słuchałem na przykład takich argumentów, że wprowadzenie tej konwencji, mówiła jedna z posłanek, to przyzwolenie na kazirodztwo. To już mówienie popukaj się kobieto w głowę nie wystarcza, bo ja myślę, że człowiek nawet średnio inteligentny odczyta, że to jest argument nie tyle płaski, co w ogóle żaden. Jeśli na przykład pani posłanka Wróbel, przepraszam, że popularyzuję jej nazwisko, mówi, że po wprowadzeniu, czy nawet krzyczy histerycznie z trybuny sejmowej, że po wprowadzeniu tej konwencji ona będzie czuła, że ta przemoc bardziej nad nią czyha niż do tej pory. No więc świat, okazuje się, stoi na głowie do dzisiaj. Ta konwencja ma go postawić w tej materii na nogi. Żeby była różnorodność, to teraz będzie Joachim Brudziński, a później Andrzej Rodzenek. Prawo i Sprawiedliwość do tej konwencji ma stosunek jako partia polityczna. Zdecydowanie negatywny wyraził go wczoraj nasz poseł, pan profesor Szczerski. I stwierdził jednoznacznie, że w świetle zarówno opinii prawnych, jak i całego procesu procedowania nad tą ustawą, uznajemy tę konwencję za non est. Dlaczego? Dlatego, że wszystko wskazuje na to, że jeżeli Bronisław Komorowski ją podpisze, to podpisze ją w zupełnie innej w treści, niż była głosowana. To po pierwsze. Po drugie, uważamy, że brak rzeczywistego dialogu społecznego i dyskusji, bez tych emocji, bez tej demagogii, która pada tutaj z ust zarówno pana posła Grupińskiego, jak i przedstawicieli, czy to Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy ruchu Palikota. Myślę, że w tym wymiarze... Uspokójcie się, panowie. Odwołuję się do tego, co się działo w Sejmie, nie do naszej rozmowy w studiu. Mam nadzieję, że ona będzie oczywiście merytoryczna i spokojna i nie będzie miała takiego charakteru, jak ten, który mówi o posłach. Nie o panu, panie pośle Rozenek, tylko o pana koleżankach i kolegach z klubu. Niewiele ich zostało, no ale jeszcze są niestety. I zmierzam do tego, pani redaktor, że w tym wymiarze politycznym istota całego wczorajszego spektaklu, który miał miejsce, sprowadziła się do tego uścisku dłoni i ręki między panią Nowicką a panią premier Ewą Kopacz. Natomiast co do meritum i co do przemocy, to pełna zgoda zarówno z panem posłem Tadeuszem Cymańskim, jak i tymi wszystkimi, którzy podkreślają, że dzisiaj w polskim systemie prawnym to kodeks karny powinien regulować walkę z tymi przestępcami, którzy dopuszczają się przemocy wobec kobiet, a nie ideologiczne konwencje. I co do stosunku i co do tego, jak dzisiaj w Polsce pod rządami już 8 lat tej koalicji traktowane są kobiety, to nie ma lepszego wzorca jak okładka jednego z dzisiejszych tabloidów. Jak dzisiaj w naszym państwie traktowane są kobiety, które zmuszane są do tego, żeby w szpitalu, w warunkach urągających godności ludzkiej i człowieka, przy swoich dzieciach musiały nocować jeszcze akurat płacąc za to. Akurat to nie ma nic wspólnego z kobietami, ponieważ mężczyźni, gdyby tam nocowali, również, to też by byli. Panie redaktor, traktowani. Naprawdę, mniej demagogii w tym wszystkim. Chodzi o to, jak słusznie zauważa tutaj stanowisko, Polskiego Episkopatu. Chodzi o wywrócenie całego systemu wartości. I ci z panów, czy ci z państwa, którzy w polskiej historii, w polskiej tradycji, w polskim szacunku dla kobiety, ja przypomnę panu Henrykowi Wójcowi i wszystkim takie pojęcie jak pani matko, pani żono, jaką rolę kobiety w naszej historii odgrywały kobiety po powstaniu. Ja byłem świadkiem. No dobrze, panie ministrze, tylko że też wie pan o tym bardzo dobrze, że z wszystkich krajów europejskich najniższy poziom, procent przemocy polskiej jest właśnie w polskich rodzinach, to jest 19% w stosunku do kilkudziesięciu. Puenta następująca. Non est. Traktujemy tę konwencję jako nieważną i zobaczymy, co zrobi rzekomo prawicowi odwołujący się do prawej strony. Ale co to znaczy, że traktujecie jako nieważną? Traktujemy ją jako nieważną, dlatego że uważamy, że ale już na etapie... Ale w swoim umyśle traktujecie jako nieważną? Panie redaktor, polityka ma to do siebie, że po najbliższych wyborach, wierzę w to głęboko, będzie nowy rząd, będzie nowe rozdanie i zrobimy wszystko, żeby tę konwencję wycofać, dlatego że uważamy, że została ona wprowadzona z naruszeniem prawa. Uważamy, że jest tutaj też rola dla prezydenta Komorowskiego, stąd nasz kandydat Andrzej Duda wystosował w tej sprawie list do obecnego prezydenta i zobaczymy, czy konserwatywny polityk, za jakiego próbuje uchodzić Bronisław Komorowski, rzeczywiście się nad tą konwencją pochyli, czy tylko zgolił wąs. Nie może być sprawa ideologii, tylko sprawa prawa. To jest Andrzej Rozenek, nie Henryk Wójec. Proszę bardzo. Przede wszystkim warto się odnieść do tego, co powiedział pan poseł Brudziński. No wy w ogóle państwo traktujecie jako nieistniejące, nie uznajecie legalnie wybranego prezydenta, więc nie dziwię się, że i przegłosowany przez Sejm Rzeczpospolitej ustaw nie chcecie uznać za rzeczywiście obowiązujące. To jest działalność antypaństwowa i od zawsze mówimy, że ta partia jest antypaństwowa, antysystemowa i w ten sposób działa w polskim parlamencie. Natomiast co do meritum. Ja chcę zacząć przede wszystkim od podziękowań i chcę z tego miejsca bardzo podziękować marszałkini Wandzie Nowickiej za jej ogromny trud, upór i za to, że przez tyle miesięcy tak niezłomnie walczyła o wprowadzenie tej konwencji. Wszystkie państwa należące do Rady Europy wprowadziły tę konwencję z wyjątkiem Rosji. Ja rozumiem, że te przykłady płynące z Rosji inspirują kolegów pana posła Brudzińskiego, a szczególnie Jarosława. Jest w Portugalii? A czy Niemcy ratyfikowały tę konwencję, panie pośle? A czy Wielka Brytania ratyfikowała tę konwencję? Wie pan co, wielkie wszystkie są podpisane, o to chodzi. Tak? Czy są ratyfikowane? Będą. Niech się pan nie obawia, tak samo jak i u nas to wolno przebiega, tak samo jak w tamtych państwach. Jedynie Rosja wyraziła totalny sprzeciw i nie chce tego zrobić. Ja wiem dlaczego. No, tam obowiązują podobne standardy, jakie śnią się Jarosławowi Kaczyńskiemu i to o to chodzi. Natomiast co ta konwencja daje? To jest dodatkowy instrument. To nie ma tak, że jest jakiś idealny instrument, czarodziejska różdżka, która rozwiąże problem przemocy. Nie ma takiego instrumentu, nikt na świecie go nie wymyślił. Tak samo jak nie da się rozwiązać problemu biedy albo głodu na świecie, tak samo się nie da rozwiązać problemu przemocy, ale trzeba próbować. I trzeba dawać kobietom jak najwięcej instrumentów do tego, żeby mogły sobie z tym radzić. Nasze prawo nie jest doskonałe, wiemy o tym, dlatego ludzie zwracają się między innymi do Strasburga o pomoc, jeżeli nasze prawo zawodzi. I dlatego są różnego rodzaju konwencje, które oczywiście w sposób ogólny zarysowują kierunek, w którym państwa podpisujące te konwencje powinny zmierzać. I ta konwencja nam pokazuje, jaki jest ten kierunek. Trzeba walczyć ze stereotypami, trzeba walczyć z uprzedzeniami, z dyskryminacją kobiet. Trzeba walczyć z tym, że nie tylko z biciem kobiet, bo to nie tylko o to chodzi, z wykorzystywaniem kobiet poprzez podrzędność służbową, z wykorzystywaniem ekonomicznym kobiet. To wszystko są wyzwania Przemoc psychologiczna. To są wszystko wyzwania XXI wieku. Chciałam powiedzieć zupełnie poważnie, że jeżeli panowie tu będą mówić jednocześnie i krzyczeć, to ja to potraktuję jako przemoc psychologiczną. No i bardzo słusznie. I dlatego ta konwencja, panie pośle Brudziński, jest potrzebna. Ja się dziwię, że nie potraficie wskazać ani jednego zdania, które by było w tej konwencji niedobre, z którego by wynikały jakieś złe rzeczy, bo tam nie ma takiego zdania. Nie ma ani jednego zdania, z którego wynika coś złego. Są same dobre rzeczy i na tyle ogólnie zapisane, że naprawdę nic złego się z tego nie wydarzy. Nie runie cywilizacja, jak opowiadał to poseł Giżyński z mównicy Sejmu. Pani posłanka Wróbel nie będzie zagrożona przemocą, a pan Jarosław Kaczyński nie stanie się Jarosławą Kaczyńską, jak mówiła pani posłanka Beata Kempa. Nie chciałabym już drugiej rundy, więc tutaj pan... Jedną małą uwagę, panie redaktor, bo co jest znamienne w tym wszystkim? Szczegóły są ważne. Artykuł 78 konwencji co mówi? Żadna ze stron, również Polska, nie ma prawa wnosić żadnych zastrzeżeń do jakiegokolwiek punktu. Rozumie pani, co to znaczy? To znaczy, że po prostu rączki są związane, przepraszam. I jeszcze, i to pani obowiązkiem jest, przepraszam, powinnością. Ja nie jestem tutaj żadnym purystą językowym, ale przepraszam bardzo. Absolutnie się nie zgadzam z panem marszałkiem, wicemarszałkiem Menderlichem. Nie ma w Polsce wzorcu bicia. Przepraszam bardzo, jest praktyka, jest patologia. Wzorce z domu, z rodziny, ze szkoły i z kościoła ja wyniosłem inne. Nie bicia kobiet, więc nie mówcie, ma pan rację, że w Polsce... Patologia, no więc, pani wzorze. Redaktor, proszę czuwać i nie wciskać. I dlatego z jakimi wzorcami chcą walczyć? Pani redaktor, z tradycją, ze zwyczajem, z kulturą i z religią. Ale ja tu nie jestem... Ja tu nie jestem odkorygowania jest to właśnie. Ale nieprawdę panów powiedział proszę przeczytać. Cymański, kiedy mówi, że nie można składać żadnych zastrzeżeń, tak. Ale widocznie po łebka. Że tak powiem, czytał pan poseł Cymański artykuł 78, tak. Bo to ustęp pierwszy mówi, tak. Że nie można składać żadnych zastrzeżeń, ale jakby pan przeczytał ustęp drugi i trzeci, to... Z pamięci 44-55. No, niech pan nie ufa pamięci, tylko niech pan częściej zagląda do dokumentu. Proszę o spokój. Ustęp drugi i trzeci mówi, tak. Że można na ręce sekretarza Generalnego Rady Europy składać różne uwagi i państwo, które je wnosi. I ma do tego prawo to raz. I teraz, kiedy pan mówi, że oczywiście jest praktyka bicia, tak. Ja wcześniej mówiłem o wzorcach, z którego później zrodziła się ta barbarzyńska praktyka, to jeśli pani redaktor pozwoli jednym zdaniem nie, do posła Brudzińskiego, który mówi, proszę. Że kiedyś... Ale powiedziałam, że nie pozwolę. Nie pozwolę, dobrze, teraz będziemy... w takim razie, żeby... Tak, chciałam powiedzieć, że to, co nie się dzieje w tym przemocy, studiu, to się wycofuje z to tego nie zdania, są wzorce, które chciałem jeszcze dodać. Chwilami tu jest patologia. Jeżeli panowie mówią jednocześnie, to nie są wzorce. Ale proszę docenić to, że nie wszedłem w jej obszar. I, czy wokół ustawy o in vitro też będą takie emocje? Pytam o to dlatego, że zdaje się, że sprawa zmierza do finału. Pani rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła, że rząd być może zakończy pracę w przyszłym tygodniu. Jest projekt, można do niego zajrzeć, media też publikowały. Są szanse na uchwalenie tego w tej kadencji, Rafał Grupiński? Uważam, że są szanse. Myśmy w ramach dyskusji na posiedzeniu naszego klubu o konwencji skierowanej przeciwko przemocy dyskutowali także chwilę o kwestii in vitro, ale oczywiście krótko, no bo nie był to główny temat ostatniego naszego spotkania, który wynika chociażby z powodu ostatniego błędu medycznego, jeśli chodzi o wynikającego oczywiście z innych przyczyn niż te, które chcę powiedzieć. Bez wątpienia myślę, że dla każdej osoby, szczególnie dla osób o konserwatywnych poglądach, gorszą sytuacją jest taka, kiedy nie ma żadnych regulacji szczegółowszych, jeśli chodzi o kwestie in vitro, niż kiedy te regulacje wreszcie się pojawią i będą chroniły na przykład zarodki przed eksperymentami medycznymi i tym podobnymi rzeczami, których się rzeczywiście lądów skomplikowanych, nie tylko etycznie, a wręcz filozoficznie, część naszych osób o konserwatywnych poglądach obawia. No i chyba będzie większa dbałość o procedury, jeśli to będzie uregulowane. Większa dbałość o procedury oczywiście i z tego też powodu myślę, że nie powinno tutaj być jakiegoś kłopotów w Sejmie z uchwaleniem, chociaż na pewno będzie sporo szczegółów. Ale już są w rządzie. W rządzie są. To znaczy minister Kosiniak-Kamysz wyraził swoje wątpliwości. Sekretarz Kancelarii Premiera też ma wątpliwości. No to panie redaktor, jeśli mogę jedno zdanie. Też tak było, że na posiedzeniu rządu minister Kosiniak-Kamysz, jeśli chodzi o konwencję, zgłaszał zastrzeżenia, ale na przykład pan minister Sawicki czy wicepremier Piechociński nie zgłaszali, a w Sejmie zagłosowali przeciw. Także zgłaszaliśmy zastrzeżenia. Marek Sawicki, jakie jest stanowisko PSL-u w sprawie in vitro? Mogę? Tak właśnie. Pan przewodniczący Grupiński nie uczestniczy w posiedzeniach rządu i dziwię się, że próbuje przekazywać te elementy i te fragmenty dyskusji, o których nie wie. Natomiast jeśli chodzi o kwestie... Czyli miał pan zastrzeżenia? O kwestie związane z ustawą o z konwencją o przemocy w rodzinie. Tam żeśmy jasno zgłaszali zastrzeżenia, że ma być to respektowane na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej i takie zapewnienie mamy, więc proszę nie mówić, że ten problem nie był podnoszony. In vitro. Natomiast jeśli chodzi o in vitro, też proszę nie mówić, pani redaktor, że minister Kosiniak-Kamysz w tej sprawie jest przeciwny. Minister Kosiniak-Kamysz jako lekarz jasno określa, że kwestie postępowania z zarodkami i zabezpieczenia tych zarodków muszą być bardzo dobrze uregulowane, żeby tutaj nie było sytuacji takiej, że one powiedziałam, są... Powiedziałam, że miał zastrzeżenia. Więc jeszcze raz zwracam uwagę na to, że tutaj i ja osobiście i także minister Kosiniak-Kamysz uważamy, że te sprawy trzeba uregulować i jesteśmy za ich uregulowaniem. Natomiast kwestia zabezpieczenia zarodków, ilości zarodków, mrożenia zarodków, odpowiedzialności i kosztów utrzymywania tych zarodków, to powinna być po stronie tych, którzy się na tego typu metody decydują. W części oczywiście pomaga państwo, ale w części także muszą partycypować sami chętni, bo też zdajemy sobie sprawę, jakim problemem dla wielu rodzin, dla wielu ojców i matek jest brak dzieci i nie tylko kwestia samej adopcji, ale właśnie też ta metoda może być przyczyną czy powodem ich radości. Ale jest pan za tym, żeby to było tak, w tej kadencji? Tak, jestem za tym, żeby ten problem zamknąć. Henryk Wujec. Ja chciałem powiedzieć taką rzecz, tak się zastanawiam teraz, że swego czasu dyskutowaliśmy nad tym, czy pani Ewa Kopacz poradzi sobie i zwracam uwagę na to, że właśnie ona podejmuje te trudne tematy. Także wydaje mi się, że te obawy, że to będzie osoba, która nie zna się na polityce, to są niezasadne, dlatego że podjęła te najtrudniejsze tematy. Sprawę konwencji przeciwko przemocy w rodzinie, sprawę in vitro. Od dawna powinna być regulowana, bo jest ta metoda stosowana. Wiele przypadków mogą być takie błędy, jak właśnie ostatnio słyszeliśmy, bo nie ma prawa, więc uważam, że dobrze, że te sprawy wreszcie jeszcze w tej kadencji zostaną uregulowane z poszanowaniem tych wszystkich zasad, które tu były mówione, to znaczy troski o te zarodki, żeby nie było jakichś pomyłek, żeby nie było potem jakichś zarzutów, że one są niszczone i tak dalej, ale ta metoda, która jest metodą leczenia niepłodności, wydaje mi się absolutnie potrzebna, bo wiele ludzi potrzebuje, żeby leczyć się z tej choroby, no i powinno być to uregulowane. Także tutaj uważam, że pani Ewa Kopacz ma odwagę i podejmuje te trudne tematy. Tadeusz Cymański, in vitro wzbudzi kontrowersje? Nie wzbudzi, ja tylko bym życzył, mówię to bez kąśliwości, żeby w Platformie nie było tej sytuacji, bo ja nie wierzę w to, że tylko 3 posłów Platformy było przeciw konwencji. W to nie wierzę. Wśród nich 2 moi koledzy, Marek Biernacki, Budnik, to nie są oszołomy, naprawdę. A więc w Platformie zastosowano wyraźną plesję, wzięto krótko na uzdę i mam nadzieję, że w tej sprawie, która jest bardzo... Przeciw. Ale dobrze, i która jest trudna, która dotyczy jednak wyraźnie spraw dotyczących sumienia i poglądów wyznawanych. To jest kwestia właśnie zarodków, to jest kwestia selekcji zarodków, również dodajmy, a więc sprawa na pewno wzbudzi. Chciałbym tylko, żeby była podjęta w parlamencie w wolności, żeby każdy poseł nie czuł się skrępowany obawą, czy będzie na liście, czy nie, bo prestiż i honor pani premier jest mniej wart niż wolność i sumienie posłów, ktokolwiek by to nie był. Tego bym sobie życzył i mam nadzieję. Koledzy nie wyłamali się, oni dali świadectwo odwagi. Nie wiem, czy spotka ich jakaś restrykcja, ale nie ukrywajmy. I też nawet się nie dowiemy, ponieważ pan przewodniczący Grupiński powiedział, że nie będzie o tym mówił, więc może więc zachował się dzisiaj dyplomatycznie i elegancko. Proszę cię, zresztą też jest uważany za konserwatystę. Ja nie wiem, mam nadzieję, że ich wybronisz przed zemstą. Gdzie naprawdę się trzyma za twarz posłów. No, ale to jest były minister sprawiedliwości Marek Biernacki, więc naprawdę człowiek zacny i szanowany. Ale co, jakiego rodzaju są pana wątpliwości? Uważam, że najgorsza jest sytuacja obecna, bo dzisiaj nie mamy żadnych uregulowań. Właśnie. Teoria mniejszego zła jest często krytykowana, ale myślę, że mniejsze nieszczęście jest lepsze niż to, co jest dzisiaj, kiedy się właściwie kompletna wolna Amerykanka. Bliskim jest też, chcę powiedzieć, projekt Jarosława Gowina, który nie jest w linii oczekiwań środowisk prawicowych czy katolickich, niemniej ogranicza to, co się dzisiaj dzieje. To jest na wzór niemiecki chyba, tak? 2 zarodki. Coś tak dobrze pamiętam? Wydaje mi się, że to jest próba szukania rozwiązania. Najgorsza wersja jest to, co jest dzisiaj. Nic nie jest. Dzisiaj jest po prostu nieszczęście. Jest program zdrowotny. Jerzy Wenderlich będzie... Wierzy pan, że sprawa zostanie uregulowana przed wyborami? No ja jestem człowiekiem dobrej wiary, czyli wydaje mi się, że Platforma Obywatelska po latach takiego wstecznego myślenia, takiego chowania głowy w piasek może wreszcie zobaczy, ile szczęścia tego rodzaju rozwiązania in vitro mogą przynieść. Ja przebywałem nie tak dawno w bardzo odległym świecie i spotkałem Polaków. I ci młodzi Polacy w wózeczku mieli takiego dwuletniego chłopczyka. Już po paru minutach rozmowy powiedzieli mi, że jest to dziecko poczęte metodą in vitro. Gdybyście Państwo widzieli, ja myślę, że to można by, szkoda, że nie nakręciłem jakiegoś filmu dwu, trzyminutowego. Ja myślę, że serca by Wam zmiękły z głazów, przemieniłyby się w taki organ, który coś czuje. Gdybyście zobaczyli, ile radości daje dziecko każde, to byście rzeczywiście też zmienili zdanie. Ja oczywiście szanuję te Wasze poglądy o zarodkach, ale byście schowali je choćby na chwilę do szuflady, żeby przywrócić tę radość tym, którzy nie mogą mieć w inny sposób dziecka, i ta metoda in vitro jest ważna. Przypomnę, że tym wyłomem takim, który zaczął oświecać polityków i Platformy Obywatelskiej i wielu innych, był prezydent Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Częstochowie, Krzysztof Matyjaszczyk, który nie patrząc na wyzwania, na to jak tupano, krzyczono, straszono go, szantażowano, wprowadził tę metodę z jakąś tam formą, dozą refundacji i dziś na szczęście Polska staje się w tej mierze bardziej dobra. W projekcie ustawy nie chodzi o sprawę refundacji, tylko chodzi o regulację przede wszystkim. Joachim Brudziński. Regulacje procedur. Pani redaktor, tak samo jak przy konwencji przeciwdziałaniu przemocy pod hasłem słusznych, naprawdę słusznych, bo przecież każdy z nas jak tutaj siedzi, czy każdy z radiosłuchaczy jest o tym głęboko przekonany. Jest przeciwko jakiejkolwiek przemocy w stosunku czy to do kobiet, czy do mężczyzn, czy do dzieci, tym bardziej. Tak samo w przypadku tej ustawy słuszne postulaty, które powinny być zawarte w tak zwanej ustawie bioetycznej, próbuje się przemycać również rozwiązania, które mogą skutkować i na pewno będą skutkowały takimi dramatami, takimi tragediami, jak ta, która miała miejsce w Szczecinie, ale konkretnie przykład, w Policach. Przykład. Przykład, pani redaktor, że na potrzeby uzysku politycznego poprzedni premier Donald Tusk przeforsował rękami swojego ministra, obecnego ministra Arłukowicza, rządowy projekt dotyczący refundacji in vitro. Ale teraz nie mówimy o refundacji, mówimy o skutkach, pani ustawy redaktor. Ustawy o in vitro. Ale proszę pozwolić, tym, bo ja odbiorę to jako przemoc, pani redaktor. Proszę pozwolić, pani redaktor, do czego zmierzam? Pod słuszne postulaty, regulujące chociażby kwestie niebezpieczeństw tak zwanych chimer genetycznych, czy produkcji zarodków, czy jakiejkolwiek zabawy genetycznej na zarodkach ludzkich, czy w ogóle regulacji prawnej odnoszącej się do zarodków powinny zostać uregulowane ustawą bioetyczną. Natomiast przeforsowanie przy okazji również to, co tutaj słyszeliśmy, rzekomo walki z niepodłością. Otóż, panie ministrze, in vitro nie jest żadną walką z niepodłością. Walką z leczeniem niepodłości zajmuje się w medycynie naprotechnologia. In vitro jest tylko i wyłącznie biznesem skutkującym, pozwólcie państwo, jedno zdanie. Urodziło się około 200 dzieciaków i chwała Bogu, i kochajmy je, szanujmy, nie mogą być w żaden sposób dyskryminowane dzięki metodzie in vitro. To oznacza, w czasie, kiedy był ten projekt rządowy, to oznacza, że ciąż z in vitro było ponad chyba 1700. Ale to z kolei skutkuje, że żeby te ciąże mogły zaistnieć, zostało wyprodukowanych ponad 40 tysięcy istnień ludzkich. I teraz co? Tak, mamy 200 dzieciaków, tak, bo się pozyskuje dzieci. Około dzieci. Około 200 dzieci. Urodziło się około 200 dzieci, natomiast jakich te... istnień ludzkich? O czym pan... Zarodków. Zarodków. No tak, ale to jest... Dobrze, tylko panie pośle... Odsyłam do medycyny, nie do politycznych, nie do politycznej nawalanki. I teraz ta zabawa, którą państwo z Platformy Obywatelskiej na potrzeby uzyskania głosów elektoratu, który rozbiegł się po rozpadzie Palikota, próbujecie pozyskać, będzie skutkowała tym, że pani premier Ewa Kopacz znowu uściśnie się, już może teraz takiego misia zrobi z panią Nowicką, ale skutki będą takie, jak ponoszą dzisiaj rodzice tego dziecka i ta matka, której wszczepiono w Szczecinie, w Policach, zapłodnione nasieniem jej męża, jajo innej kobiety, a kobieta, której to nasienie pobrano, nawet nie ma świadomości, świadomości tego, że jej dziecko przyszło na świat. Nie bawcie się tak, panowie. Ale na ustawa potrzeby... ma temu zapobiec. Nie bawcie się tak, panowie. Nie bawcie się tak, panowie, bo naprawdę źle się bawicie. W wszystko jest możliwe. Andrzej Rozenek, proszę wyciszyć emocje. Naprawdę, da się. Nie da się wyciszyć emocje, jak się słucha tych bzdur. Nasienie. My z panem przewodniczącym Grupińskim jakoś nie potrafimy tego zrozumieć. W PiSie wszystko jest możliwe, naprawdę. Andrzej Rozenek, nie Jerzy Wenderlich. Andrzej Rozenek, proszę. To jest tak, że gdyby oddzielić od tej sprawy kwestie religijne, nie byłoby w ogóle żadnego problemu. Mówimy o metodzie leczenia bezpłodności. Jednej z wielu metod, która jest na całym świecie uznana i jest zdumiewające, że do tej pory w Polsce nie jest w żaden sposób uregulowana. Choć dla mnie jako wolnościowca lepszy jest taki stan, niż gdyby konserwa typu Prawo i Sprawiedliwość miała to uregulować, bo wiadomo, jak to uregulują. Zakażą po prostu. Ale rzeczywiście, żeby wszystko było jasne, czytelne i proste, takie uregulowania są potrzebne. Tylko uregulowania nowoczesne, takie jak na całym świecie się przyjmuje, a nie uregulowania dyktowane przez biskupów. Bo w ogóle ten temat jest tematem głębszym. On tak naprawdę nie dotyczy wyłącznie in vitro, on dotyczy rozdziału państwa i kościoła. Jak tutaj pan poseł Cymański mówił o tym, że były jakieś potworne naciski na posłów Platformy, to ja przypomnę, jakie były naciski ze strony biskupów. Jakie były naciski ze strony biskupów na polityków, którzy zabraniali im głosowania zgodnie ze swoim sumieniem i zmuszali do tego, żeby głosować wbrew zdrowemu rozsądkowi. Więc naciski są, jeżeli występują, to przede wszystkim ze strony Kościoła. I mówimy, pani redaktor, tutaj o głębszym problemie, o rozdziale państwa i Kościoła. Jeżeli to zrozumiemy, oddzielimy sferę religii jakiejkolwiek od sfery nauki i medycyny, nie ma problemu, jesteśmy w domu, panie wiemy, że to... A właśnie, do pana Marka Sawickiego jeszcze mam jedną uwagę. Panie ministrze, ma pan w swoim klubie nadzwyczaj dobrze wykształconą w tym kierunku osobę, panią Halinę Szymiec-Raczyńską, która jest lekarzem ginekologiem i ona powinna zebrać wasz klub i opowiedzieć o metodzie in vitro. Żebyście wiedzieli dokładnie, z czym to się wiąże, bo widzę, że niektórzy posłowie, jak poseł Kłopotek, kompletnie nie wiedzą, o co chodzi. Otóż, panie Andrzeju, jeśli można jedno zdanie. Jedno zdanie. Ja swoje stanowisko w tej sprawie by powiedziałem, wydaje mi się, że pan go nie słyszał. Słyszałem, doceniam i się bardzo cieszę. Natomiast chcę panu jeszcze na jedno rzecz zwrócić uwagę. 25 lat wolnej, demokratycznej Polski. Czasy, kiedy walczyliśmy z Kościołem, czy kiedy w Polsce walczono z Kościołem. I na świecie już na szczęście dawno minęły. I ciągle pan podejmuje tę walkę, że to jest sprawa Kościoła, to jest sprawa biskupów, to jest sprawa także nas, wolnych ludzi w Polsce, ludzi sumienia. I proszę nam tego nie zabraniać. Ale pan jest Kościołem, panie ministrze. Ale też pan jest Kościołem. Też, jest też kościoła. Jestem członkiem Kościoła. Katolicy to Kościół. Pani redaktor, katolicy to protestanci, to też Kościół. Prawosławni to też Kościół. Islamiści to też religia. Ale jako członek Kościoła Rzymskokatolickiego. Panowie, proszę bardzo, może jednym zdaniem, no się odniosę do tego, bo jako ja zostałem urażony jako członek Kościoła Rzymskokatolickiego tymi impertynencjami pana posła Rozenka, ale mogę panu powiedzieć, panie pośle, walczcie. Im więcej takich wypowiedzi jak ta przed chwilą, tym mniejsze notowania dla tej resztki, która została z tej antyklerykalnej partyjki, jaką był ruch Palikota. Im więcej pan będzie tego typu inwektyw i obraźnych słów kierował pod adresem mojego Kościoła, księży, biskupów, tym lepiej dla Kościoła. Bardzo źle, że pan poseł Brudziński nie zna konstytucji. Artykuł 25 konstytucji mówi o autonomii państwa i Kościoła. Proszę się zapoznać. Więcej, panie pośle, takiej retoryki. Nie. Artykuł 25 konstytucji. Polecam. Nie powiedziałem, proszę kierować. Przysięgał pan bronić konstytucji. Przysięgał pan, więc proszę bronić również artykułu 25. Panowie, czy zechcą panowie skomentować krótko rzecz niespodziewaną, że pan prezydent jednak będzie ubiegał się o reelekcję, Rafał Grupiński, ale nie chce być takim kandydatem Platformy, tylko taki troszkę bardziej obywatelski, chociaż wdzięczny jest za aklamację Platformy. No, oczywiście na pewno nie było to niespodzianką, że pan prezydent Bronisław Komorowski podjął tę decyzję, ale też nie mógł postąpić inaczej, nie mógł przed ogłoszeniem terminu wyborów jako urzędujący prezydent rozpoczynać kampanii. To oczywiście nie wypadało w głowie państwa. To też niespodzianki nie było, natomiast ja się osobiście bardzo cieszę, że pan prezydent Bronisław Komorowski podjął taką decyzję, ponieważ mamy za sobą 5 lat bardzo dobrej prezydentury, pełnionej funkcji z niezwykłą klasą, z bardzo godnym reprezentowaniem Polski też na arenie międzynarodowej przez pana prezydenta, to też uważam, że czyli ten styl w drugiej kadencji ewentualnie powinien warto powiedzieć, kontynuować, tak? W następnych 5 latach. Ten styl, ten model. Tak. Pan Rybujec. No właśnie, wydaje mi się, że prezydent zachował się tak, jak wszyscy by od niego oczekiwali, tylko od prezydenta. Nie przebierał nogami, nie ogłaszał. W tym momencie, kiedy marszałek powiedział, kiedy będą wybory, że rozpoczyna się proces kampanii wyborczej, wtedy dopiero zgłosił. Wydaje mi się, że ta zasada, którą cały czas stosuje, żeby pokazać, że prezydentura w Polsce jest niesłychanie ważna i odpowiedzialna i w sprawie bezpieczeństwa, i w sprawie dialogu i tak dalej, ale nie jest to osoba, która jest jakimś królem w Polsce, czy która decyduje o sprawach wykonawczych wszystkich. Ten model prezydentury wydaje mi się, że został tak jakoś z dużym uznaniem przez Polaków zaakceptowany i trudno znaleźć kogoś innego, kto mógłby w tej dziedzinie pokazać inne sposoby, lepsze sposoby. Dlatego też wydaje mi się, że to co zrobił prezydent, spotkało się z uznaniem wszystkich, że zdecydował się na kandydowanie i że chce zrealizować rzeczy, które teraz nadal to robi, ale może jeszcze w większym wydaniu. Na przykład sprawa polityki prorodzinnej, sprawa bezpieczeństwa Polski teraz szczególnie ważne. To można mieć zaufanie, że te rzeczy będzie, jeśli wygra wybory oczywiście, to zależy od społeczeństwa, będzie mógł dalej jakoś się realizować. Tadeusz Cymański. No to nie jest, właściwie komentarza nie wymaga, wiadomo było, że ogłosi. Można zrezygnować. Tylko było kiedy. Tak, oczywiście jest faworytem, ale nie murowanym. Cieszę się bardzo, że niektórzy prominentni politycy Platformy zauważają i widzą potrzebę publicznej debaty, zmierzenia się otwarcie między panem prezydentem w pierwszej rundzie, dodam. Bo prezydent bardzo zręcznie i nieelegancko też zapowiadając powiedział, że bardzo potrzebne, żeby prezydentem była osoba, która ma kompetencje nad zwierzchnością sił zbrojnych. Bardzo przebiegłe, bardzo sprytne zagranie. Gratuluję, proszę powiedzieć jemu. Ale nawet Dzidzi to widzi, tak? Bo w ten sposób chce pokazać, że inni są. Tu jest wojna u granicy, więc w tej sytuacji niech będzie dalej Komorowski, bo inni się na tym nie znają. To chwyt poniżej pasa trochę i na całym stylu. Bo on tego nie powinien w ogóle mówić, tylko ktoś inny. Samo chwała w kącie stała. To są złe znaki i przytyczek w stronę prezydenta, ale uważam, że szansę ma dzisiaj w konwencji Andrzeja Dudy. Jest najpoważniejszym, przy całym szacunku dla pozostałych, dla pani Ogórek też u szacunku, ale jednak pytanie, jak się okaże od wynik w drugiej rundzie. Od razu bardziej lubię posła Cymańskiego. No, nie, ale tak, o 12 jest konwencja Andrzeja Dudy, połączonych sił prawicy i mam nadzieję, że będzie szansa zobaczyć publicznie i wierzę, że Andrzej Duda tą debatę wygra po prostu. Bo jest lepszy. Jerzy Wenderlich? No ja jestem daleki od tego, żeby krytykować pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, bo uważam, że trzeba promować własną kandydatkę i tak będzie najlepiej. No ale tu ktoś powiedział, że pan prezydent taki szlachetny, taki oczywiście niebiański, że nie przebierał nogami. No myślę, że widać w tym dochodzeniu do wyborów, że to przebieranie nogami jest. I przypomnę chociażby chęć zorganizowania w Polsce na Westerplatte uroczystości związanych z dniem zwycięstwa 8 maja. A co, jest pan temu przeciwny? Jest pan temu przeciwny? Tydzień temu o tym mówiliśmy. Ale jedno zdanie. Rok temu nie było tego święta dla Platformy Obywatelskiej, nie było wojny tego na święta Ukrainie. Dla pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, bo się politycznie nie opłacała. Nie było wojny opłaca, na Ukrainie, panie to pośle. Oczywiście zaczynacie o tym mówić. No i wracając do tej konwencji Platformy Obywatelskiej, gdzie taką odkrywczą myśl pan prezydent przedstawił, że on nie chce być kandydatem Platformy Obywatelskiej, tylko szerokiego ogółu obywateli. A ja myślę, że pomylił drzwi, że otworzył drzwi, patrzy, a tam politycy Platformy Obywatelskiej, mocno się zdziwił, chciał wyjść, ale że to starzy znajomi, to nie wypadało, to tak przez przypadek im uścisnął ręce i teraz będzie chciał być prezydentem czy kandydatem wszystkich obywateli. Tego się nie uda. Nie uda się od pana prezydenta odkleić tej etykiety kandydata Platformy Obywatelskiej. Zbyt dużo i zbyt bardzo schlebiał decyzją Platformy Obywatelskiej, nawet takim, którym schlebiać nie powinien. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Pan prezydent jednak wykonywał w sposób trochę za łatwy tę swoją prezydenturę. Jasne, że prezydent w Polsce ma małe prerogatywy, ale tam, gdzie się działy konflikty, tam prezydenta nie było, cisza w Pałacu Prezydenckim, ale tam, gdzie się pojawiały rocznice, jakieś uroczyste kartki w kalendarzu, tam się pan prezydent pojawiał. Andrzej Rozenek. Trochę się uczył od naszego. No bo taka jest funkcja prezydenta Rzeczpospolitej, głównie funkcja reprezentacyjna. Chociaż jeszcze ma funkcję ustawodawczą, inicjatywy ustawodawczej. Trochę rzadko z tej funkcji korzystał, ale ja absolutnie nie mam pretensji do pana prezydenta o to, że obwieścił swoje kandydowanie na konwencji Platformy Obywatelskiej. No bo gdzie miał obwieścić? Przecież to jest wywodzący się z tej partii polityk. Nie rozumiem też tego czepiania się o to, że powiedział, że chce być kandydatem więcej niż tylko Platformy. No przecież ze zwykłych notowań, ze słupków wynika, że Platforma ma poparcie o połowę mniejsze niż prezydent Komorowski. W związku z czym widać, że wyborcy innych partii też chcą głosować na Bronisława Komorowskiego. I to zupełnie naturalne. Nie ma w tym nic zdumiewającego. Bo ja się coś zgubiłam. Obwieścił to na konwencji Platformy. Wydaje mi się, że wcześniej obwieścił, a następnie była konwencja Platformy. No, dobrze. No, no tak. Potwierdził, tak? No, to chyba jest szczegół zupełnie nieistotny. Oficjalnie. Bronisław Komorowski, oczywiście nie można powiedzieć, że tę kadencję zmarnował. To nie była zmarnowana kadencja. Jako wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej procedowałem nad bardzo wieloma, bardzo rozsądnymi projektami, które się wywodziły właśnie z Kancelarii Prezydenta. I one w sposób znaczący usprawniły funkcjonowanie Armii Polskiej. Także ta kompetencja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo państwa, jest. Natomiast jeżeli coś można zarzucić prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, to, że raczej uprawiał politykę ciepłej wody w kranie, nie przejawiał zbytniej aktywności, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów społecznych. Ja wiem, że to nie do końca jest jego domena, ale jednak są sytuacje takie, gdzie głowa państwa powinna się bardziej angażować. Na przykład teraz w te protesty się powinien zaangażować? To nie chodzi o to, żeby on jechał na Śląski i gasił pożar. Natomiast jakaś stanowcza wypowiedź prezydenta w kwestii ubóstwa, w kwestii wykluczenia, w kwestii na przykład podniesienia kwoty wolnej od podatku, o co walczy twój ruch, byłaby naprawdę sensowna i pomogłaby być może rządzącym zrozumieć problemy tych najbiedniejszych, najuboższych. I o to ewentualnie można mieć pretensje. Do Bronisława Komorowskiego. Marek Sawicki. Prezydent Komorowski jest to doświadczony polityk po dobrej pięcioletniej prezydenturze i można oczywiście zawsze czegoś się przyczepić, ale generalnie, jeśli patrzymy na prezydenturę chociażby ostatnich czterech kadencji, to w mojej ocenie jest to prezydent najlepszy i ma tutaj duże szanse na to, żeby zdobyć dobry wynik, ale nie zapominajmy, że... Ale nie zapominajmy, że jest Andrzej Jarubas. Nie zapominajmy, Adam, że... Adam. Lepszy. Nie zapominajmy, że za panem prezydentem kroczy pokolenie już młodych, także doświadczonych polityków. Skoro pani podniosła, to tak jest. Adam Jarubas oczywiście. Nie wiemy jeszcze, kto będzie kandydatem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo tam konwencja się nie odbyła. Już jeden kandydat został odrzucony, więc niewykluczone, że kolejna kandydatka nie uzyska poparcia. Dzisiaj zobaczymy, jak zaprezentuje się Andrzej Duda. Natomiast 31 stycznia rzeczywiście zaprezentowaliśmy kandydata Adama Jarubasa, który już rozpoczyna kampanię i z pewnością nie będzie kandydatem tylko i wyłącznie Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale tak jak powiedział, szerzej samorządu, także rzemiosła, także środowisk gospodarczych, więc pan prezydent naprawdę nie może czuć się w tej chwili niezagrożony. Pan marszałek się bardzo uśmiechał, kiedy pan minister sugerował, że pani Magda Ogórek nie będzie kandydatką. Nie, ja nie sugerowałem, nie ma decyzji, ja tylko zwróciłem uwagę na to, że nie ma decyzji. Teraz Joachim Rudzicki powiedział, że pan się uśmiechał. Nie doszczegłem jakiejś choćby frazy, czy oddechu, żeby kierował coś do mnie jakoś uśmiechał. Nie, już więcej się nie odezwę. Jak tylko powiem marszałek Wenderlich, to pan od razu musi mówić. Uśmiech marszałka był bliźni. To nie tak działa. Radością na pani zewnątrz. Muszę się przekrzykiwać. Ale pani redaktor mówiła, że nie wolno się. Nie wolno, ale przemocy nie można stosować. Ale oczywiście. Jest ostatnie minuty. Panie redaktor, ponieważ jestem przekonany, że te 2000 ludzi, które zmierza w tej chwili od Szczecina po Przemyśl na konwencję Andrzeja Dudy, na pewno słucha radiowej trójce. Zaczynają się ogłoszenia parafialne. Mówię o radiowej trójce. Na pewno nas słuchają, więc chcę ich serdecznie pozdrowić. Niech szczęśliwie dojadą. O godzinie 12 w sali ATM. W sali ATM-u konwencji Andrzeja Dudy będzie to zderzenie z tym wczorajszym sennym konwektyklem partyjnym, od którego to konwektyklu i nawet logo partyjnego Bronisław Komorowski uciekał jak diabeł od święconej wody, ale pani premier Ewa Kopacz językiem rodem z PRL-u powiedziała, że jest jedynie słusznym kandydatem. i pan prezydent Bronisław Komorowski, który musiał nawet swoją małżonkę pozdrowić, przeczytając to z kartki, nie jest alternatywą dla młodego, dynamicznego doktora Andrzeja Dudy, który o godzinie 12 na pewno... Jarosław Kaczyński. Na pewno, panowie, wiemy jedno, że na pewno prezydent Bronisław Komorowski może liczyć na sprawdzonego przyjaciela i pomagiera, jakim jest Palikot i jego pretorianie, czego najlepszym dowodem to, co usłyszeliśmy przed chwilą od Andrzeja Rozenka. Natomiast jedyną alternatywą wobec tej gnuśnej, pięcioletniej prezydentury, tego pilnowania żyrandola, tego pochukiwania, bigosowania i określenia... Spokojnie, panie Rozenek. I bigosowania i mówienia o duńskich kobietach, że są kaszalotami, jest doktor Andrzej Duda, który o godzinie 12 na konwencji... Oj nie, ja wolę profesora Glińskiego. Koniec. Obniżono kryteria. Wezmie Bronisława Komorowskiego do debaty, jeżeli Bronisław Komorowski chce się zmierzyć... Koniec audycji, Joachim Rudziński. My się przyzwyczailiśmy do profesora Glińskiego. Panowie, Henryk Wójt. Dziękuję bardzo. Alternatywą dla gnuśnej prezydentury Komorowskiego jest doktor Andrzej Duda. Jerzy Wenderlich, Andrzej Rozenek, Marek Sawicki. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Andrzej Duda, zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład notebook Dell Inspiron, procesor Intel Core i7, grafika 2 giga, RAM 8 giga za 2699 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam,